اوسا کیا محمد و انبیاء اہدین اللہ من قضا قدر ابن حمد ان کے لیا رو ابن جلیل ابن منزل. اور بھلا جب آیت شریفہ میں انبیاء کا ذکر ہے تو تنہا نوح کے لیے زمین کیوں لوٹائی جاتی؟ حاکم ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا بخاری کو جو الفاظ پہنچے ہیں وہ مختصراً پہنچی ہوں اور ناقل نے بطور روایت کو مانا کے اثر کو نقل کیا اور ایاب نے خاص طور سے نوح کی طرف ضمیر اس لیے لوٹائی کہ انبیاء میں سب سے پہلے آیت شریفہ میں انہیں کا ذکر ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیت شریفہ ترجمت الباب کے مطابق نہیں ہے اس لیے کہ ترجمے میں پھر کہا گیا ایمان قول و عمل کا نام ہے اور بڑھتا گھٹتا اور یہاں ہے اوسا کا رام دیا اب دین واحد اللہ نے محمد تو کو اور سارے نبیوں کو ایک دین کی فہمائش کی ہے. اس کا یہ جواب تو حضرت بن روی نے دیا کہ امام بخاری نے اپنا دعویٰ اس آیت اور اگلی آنے والی آیت شراکی منہاجہ کے مجموعے سے ثابت کیا ہے. اس لیے کہ اس آیت سے مقصود اصول میں وحدت ہے اور آنے والی آیت سے مقصود فروع میں تعدد ہے اور فروع کے اندر اختلاف ایمان کے اختلاف کو مستلزم ہے. نمبر دو, حضرت مولانا مدنی محدث صاحب نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت شرائط من الدین ما وصى به النبی کے آخر میں ہے ان اقیم الدین اور اقامت الدین اسی وقت ممکن ہے جس آدمی تصدیق کرتا اور احکام خداوندی کی پابندی کرتا جس کا درجہ تصدیق اطاعت میں زیادہ ہوگا اس کا ایمان اکمل ہوگا. وقال ابن عباس شراط المؤمن حاجا قال تعالی لکل من جعلنا منکم شراط المؤمن حاجا. ابن عباس نے شراط النہار کی تفسیر سبیل و سنت کی ہے. یہ لفظ مشر مرتب ہے سبیلن تفسیر النہارن کی اور سنتن تفسیر ہے شراطن کی. شرا اور شریعہ گھاٹ, نہار میں پانی اتر کر پانی پیتا ہے. شریعت اسلامیہ کو شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ وہ انسان کے ایمانی و عملی پیاس بجھانے کا گھاٹ ہے. ودعا کو ایمان کو قال تعالی قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. دعا ایک عمل ہے, اس کی تفسیر میں بات ایمان کر رہے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان ہی. یہاں پر بعض رسکوں میں واقع ہو گیا دارون دعا حکم ایمان حکم. یہ بات اصلی اور دنیا ساقی کے نسخے سے ثابت ہے اور ابوذر کے نسخے میں ثابت ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض غلط فاحش ہے کہ مانی کہتے ہیں جس جو نسخہ ربی کے سامنے سنا گیا جس پر ان کے دستخط موجود ہیں ان کے قلم کی تحریر موجود ہے اس میں حالت کے باب نہیں اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ اگر یہاں پر باب ہو تو بیک وقت دو اشکال پیدا ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ باب گزشتہ یعنی باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلام علی خمس حدیث سے خالی ہو جائے گا, اور دوسرے یہ بات دوسرے آنے والی نبی عمر کی حدیث بنی اسلام علی خمس کلمہ کے مطابق نہ رہے گی. اسنادی امام مسلم حدیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبد اللہ بن سفار بن حنبل بن ابی سفیان عن کریم بن خالد بن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عن ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة بني الإسلام على خمس إسلام في بنيان خمس أركان پر ہے. شہادت علی خمس اعلی خمس دعائی مسلم کی روایت میں علی خمس کی اعلی خمس ارکان شہادت لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ یہ پانچوں شہادت اقامت ایتا حج صوم تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر مجرور ہو تو خمس سے بدل اور منصوب ہو تو آنی فعل یا اس جیسے فعل کا مفعول ہے, اور اگر مرفوع ہو تو خبر ہے مبتدا محذوف احد ثانی الی آخر, اور یہ بھی ہو سکتا کہ اس کو مبتدا بنا دیا جائے اور خبر کو محذوف مان لیا جائے. اے منہن شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ تو جی تکلف پر مبنی ہے. ضرورت کیا ہے اس کے اندر پورے پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی اور تو سب سے پہلی چیز جو آپ پر فرض کی گئی اور جس کی طرف آپ کو سب سے پہلے دعوت کا حکم دیا گیا وہ توحید رسالت ہے. اس کی فرضیت نبوت ملنے کے بعد ہی ہو گئی تھی, ہجرت سے بہت پہلے 13 سال ہجرت سے پہلے. وإقام الصلاة اور نماز قائم کرنا, اقامت الصلاة کا لفظ تین معنی استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک ادا وفا، نمبر دو ادا وفا بے آداب اور سنن. امام نووی نے اسی کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ حدیث میں اقامت الصفوف کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا فین اقامت الصف من تمام الصلاۃ. نمبر تین اس کے معنی ہے المحافظت علیہا، نماز پر مداومت کرنا، ابن سکیت نے اسی کو راجل کہا ہے. نماز کی فرضیت حجرت سے پہلے لیلۃ المعراج میں ہوئی اور لیلۃ المعراج کب ہے؟ حجرت سے پانچ سال پہلے، تین سال پہلے، یا ایک سال پہلے، گیارہ مہینے پہلے، یا چند ماہ قبل؟ مختلف اقوال اس میں راجح قول ایک سال قبل کا ہے. یہ تو تاریخ صلوات خمسہ کی فرضیت کی، اس سے پہلے کوئی نماز تھی یا نہیں اس میں اختلاف ہے. یعنی سلام وغیرہ کہتے ہیں اس سے پہلے دو نماز نہیں فرض تھی، صلات قبل طلوع الشمس و صلات قبل الغروب، اور صلوات خمسہ کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے. وہی تاؤ زکات، زکات سے زکات مفروضہ مراد ہے اور لوگ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد مال زکائی کا چالیسواں حصہ. زکات کی فرضیت شریف یا سنگو یا سنو میں ہوئی، مختلف اقوال. والحج، حج کی فرضیت بالاتفاق حج ہجرت کے بعد ہوئی ہے، الا من شرف قال فرض قبل الحجرہ. پھر جو لوگ بعد الحجرت کے قائل ہیں ان میں اختلاف ہے، اور سن ایک سے لے کر سن دس تک کے دس اقوال، جن میں سن چھ کا قول سب سے زیادہ معروف ہے اور شافعیہ نے اس کو جمہور سے نقل کیا، اور ابن کثیر نے ایک جگہ لکھ دیا کہ امام شافعی نے اس کی تصریح کی، لیکن یہ صحیح ہے. امام بیرقی نے امام شافعی سے نقل کیا، اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے قلامزہ نے بھی نقل کیا ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس کی فرضیت واتم الحج والعمرۃ للہ سے ہوئی، اور یہ آیت خدیبیہ کے سال اتری. اتنی ہی بات قاضی ریاض اور مزید بعض مالک یہ کہتے ہیں سن نو میں فرضیت ہوئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سن دس کے قول کو راجح قرار دیا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جو لوگ اس سے پہلے فرضیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں. ابن قیم نے ذرا بہت مرعوب کر کے بات کی ہے، دلیل تو ہے، اگر اللہ کی توفیق ہے اور زندگی بھی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کتاب الحج کے آغاز میں ذکر کریں گے. وصوم رمضان اور رمضان کا روزہ. رمضان کا روزہ بھی اتفاق سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جہاد کو تم نے ذکر کیا, وہ بھی تو فرائض اسلام میں سے. ابو بکر جساس راضی حنفی کہتے ہیں یہاں تو فرائض آنان کو ذکر کیا گیا اور جہاد فروض کفایات میں سے ہے. اثر ہے اس کا تم بتا, وہ چپل بنا دیا کیا شرم کی بات ہے, تم بڑے دیر کے آئے ہو کہ اس کو کیا حصول, آپ نے کیا کیوں بارے میں حصول ہے بڑا خدا کو تم نے اپنی بڑوں کے یہاں ڈر نہیں سیکھا, تمہارے ساتھ نے تم کو ڈر کے بارے نہیں سکھایا. اگر ہم ٹوکیں گے کہیں گے بھاگ جائیں گے, بھاگتا کون, کتا بھاگتا ہے, انسان نہیں بھاگتا ہے. تم کو کچھ آتے ہی نہیں جب دے دیں اس لوگ بتاؤ کیا ہے, تو وہی بات تھی دنیا کے لوگوں میں سے کوئی نہیں پتا کرتے. انس تو بول اور ہو بھائی جو سمجھدار ہو پائے اس سے پکڑی سے ثابت نہیں ہوتا ہے. نہ کہیں گے آپ کو یہ اور کیا نئی بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو نہیں کہہ رہی ہوں. فرض عین عاملین مقصود ہوتی ہے مال عمل, اور فرض کفایا میں عمل مقصود ہوتا ہے, عاملین مقصود نہیں ہوتے. عمل ادا ہو جائے خواہ کوئی کر دے, فرض ادا ہو گیا, اور فرض عین ہر ہر فرد عامل سے عمل مطلوب ہوتا ہے. دیکھو نماز روز فرد عین ہے, ہر عاقل بالغ غیر معذور سے مطالبہ ہے, لیکن نماز جنازہ میرے سے مطالبہ نہیں ہے. صرف نماز جنازہ مقصود ہے. اگر چند لوگوں نے پڑھ لی فرد ادا ہو گیا, کیونکہ یہ مقصود عمل ہے عاملین, اور فرض عین عمل اور عاملین دونوں مقصود ہوتے ہیں. تم کہتے ہو کہاں لکھا ہے بچوں کو پتہ نہیں, میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہوگا, تو بس یہ ذہن میں آیا تھا کہ یہ تقریر آئے گی تم بچے کر رہے تھے تو اس پر وہی اسکار تھا. یہ تو اثر ہے فرضائن اور فرض کفایت ہونے کا. فرضائن اور فرض کفایت کہتے کسی پھر وہ سمجھدار ہوگا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا, لیکن اپنے عذر کی وجہ سے زیادہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. ہمارے استاد تھے وہ پوچھا کرتے تھے بتاتے تھے نہیں, ہم بچے لگ جاتے لیکن ہاں کر کے بس خاموش ہو جاتے تھے کہ کیوں نہیں بتا پتا ہی ان کا تکلیف کرتے تھے ہم بچوں سے مر کیا. یا کبھی بتایا ہوں بچے تو مجھ کو یاد نہیں, میں تو استاد سے سر یہ تو مجھ سے کہا کیوں لوگ نہیں ہوئی, بڑا کمال نہیں کہ اپنی بڑوں کے سر کہیں لگا دیا گیا. دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ اس وقت تک جہاد پر بھی وقت اگر کہ جواب امام ابو الحسن کی بدپازما لکھی جیسے نے دیا ہے, لیکن یہ وہم ہے اس لیے کہ یہاں تو حد کا ذکر ہے جس کی فرضیت علی مشہور سن سے حسن نوی سن دس میں ہوئی ہے, تو کیا آپ کو جہاد پر بھی نہیں ہوا؟ اس کے بعد یہ سن ہو کہ یہاں دو تین باتیں قابل ٹوٹی ہیں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں تعلیم تبلیغ اور تقہیم کے لیے تشریف لائے, آپ بات اس انداز میں پیش فرماتے تھے کہ ہر شخص سمجھ جائے. آپ نے یہ چاہا کہ اسلام کے ارکان خمسہ کو لوگ جاننے اور ان کے درجات کو بھی سمجھیں, اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام کی بنا پانچ ارکان پر, یعنی اسلام کا یہ قلعہ پانچ ستونوں پر قائم ہے. پہلا ستون تو شہادتیں ہیں, اس کی مثال عمود الخیمہ کی سی ہے. عمود الخیمہ وہ لکڑی جس کے اوپر خیمے کو قائم کیا جاتا ہے, اور باقی ارکان کی مثال اپنا الخیمہ کی ہے, وہ رسیاں جسے خیمہ کو کھینچ کے مکمل اور برابر کیا جاتا ہے. اس تقریر سے بات خود کو ذہن میں آ جاتی ہے کہ شہادتین کا درجہ اصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے, اسی سے آدمی ایمان کے دربار میں داخل ہوتا ہے, اس کے بعد ہی باقی اعمال کا نمبر آتا ہے. اگر ایمان گمان تصدیق نہ ہو تو آگے کچھ نہیں. حضور کی اس تشویش سے یہ معلوم ہو گیا کہ شہادتین کا درجہ سب سے اعلیٰ و اکمل ہے, اور پورے قرآن و حدیث اسی بات پر دلالت کرتی ہوں. افضل ما قول لا الہ الا اللہ, افضل ذکر لا الہ الا اللہ. آگے رہ جاتی ہوں ارکان اربع, اس میں کس کا درجہ زیادہ ہے کس کا کم, اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ اللہ تعالی شانہ کی دو شانیں, شان ملوکیت اور شان محبوبیت, اللہ مالک بھی ہے محبوب بھی ہے. انہوں نے جتنی عبادات اپنے بندوں پر فرض کی ہیں اس میں ان دونوں صفات کے اظہار کا, اس کے اقرار کا, انداز مضمر کر دیا ہے. دیکھو نماز میں شان مالکیت و شہنشاہیت کا اظہار اذان ہوتے ہی چلو نماز کی طرف, یہ ہے شہنشاہی اعلان. واجب الاذان پر عمل کرنے کی شان, اور جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو تکبیر کر کے روح قبلہ کھڑے ہو جاؤ اور خاموش کلام حق پڑھتے رہو, انہیں کی تصویر تحمیل کرو, یہ شان محبت کے اظہار، کیونکہ محب بس اپنے محبوب کو تکتا اور اسی کا دھیان رکھتا اور اسی کے خیال میں ورک ہوتا ہے. کسی اور کی طرح نہ نگاہ اٹھتی ہے نہ دل متوجہ ہوتا. اور یہ بھی پائے گا کہ محبوب جب اپنے محبوب کو پا لیتا ہے تو اس سے بات نہیں کرتا، دل بہلاتا ہے. حدیث میں ان مسلم ناجی رب اگر موقع مناسب ہو تو نماز کا طول دے دینا محبوب ہے. اس میں افضل الصلاۃ طول القلوب، نماز میں افضل ترین عمل طویل قیام، قیام قرار ہوتی ہے. اللہ نے اس کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے نماز میں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے فرمایا وما فی کبھی یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر وہ آسا کر دے تو کافی ہو جاتا. انہوں نے یہ شروع کر دیا، یہ آسا آیا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معالم اخرى. سلسلہ چھیڑ دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں نے تو پوچھا تو کس کی ہے، شروع کر دوں یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیپ لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے چارہ جھاڑتا ہوں. وہ یہ ہمارے بوکھرا اس میں بڑے کام میں میرے مقاصد مزمر ہیں. کسی نے کہا ہے باہر کے میں تمام گفتن تمنا جہانی را من ذوق حضوری تور دادن داستان را. اگر میں چاہتا کہ ایک حرف میں اپنے مقصود کو بیان کر دیتا، لیکن جب محبوب کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی تو اس کو ذوق آ گیا، میں نے وہ بات کو طویل کر دیا تاکہ جتنی دیر بھی موقع مل جائے. اسی کے ساتھ غور کرو، آدمی اپنے محبوب کی خوشامد کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو بوسا دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ بندہ بارگاہ حق میں پہنچتا ہے، کبھی حکم چلا جاتا ہے گویا دست مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہے، کبھی سجدے میں پڑ جاتا ہے گویا پائے اپنت پر اپنی آنکھوں کو ملنا چاہتا ہے. سب پورا کا پورا منظر محبوبیت کا ہے، اور اسی میں شہنشاہیت بھی مضمر ہے. بادت پڑے ہو جاؤ، ہمارا کلام پڑھو، نظر نہ اٹھاؤ، سر جھکا دو، زمین پہ رکھو، دونوں رخ لیے ہوئے رہے، یہ عبادت ہے. اور شہنشاہیت پر نظر کرو تو وہ واضح جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اتنا تم کو تقسیم کرنا ہے، کھلا کھلا جگہ دینا، چوچڑا کی کوئی گنجائش نہیں، یہ شہنشاہیت ہے. اور اگر یہ دیکھو کی طرف سے انعام ہوا ہے تو محبوب کی جس طرف نظر ہے نکاح ہے تم کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملنا ہے. یہ شان محبوبیت ہے اور اللہ ضعیف بندوں کی طرف نگاہ رکھتی. کتب اسرائیلیہ میں انا انگل من کثرت قلوب ہوں, اے موسیٰ میں منکسر القلوب لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل شکستہ ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نکار نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دل کا آئینہ جتنا ٹوٹ جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں محبوب سمجھا جاتا ہے. والحق وصوم رمضان, صوم میں بھی شان شہنشاہی اور شان محبوبیت ظاہر. شان شہنشاہی تو یہ ہے آج تم کو کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں, ہماری خدمت بڑھا گئی کہ ہمارے ایام. اور اگر یہ دیکھو کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے خیال میں جب غرق ہوتا ہے تو کھانا پینا سونا سب چھوٹ جاتا ہے. جس دل میں ہو ہے درد فرقت اسے کب ہو ہے خواب و خر کی فرصت. اور لیکن شان محبوبیت اس میں زیادہ ظاہر ہے, ہر کام محبت ہی کی انداز کا ہے. کھانا بھی تک دیا, پینا بھی چھوڑ دیا, بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا, اور رات ہوئی تو ہاتھ پانچ کے تراویح میں کھڑے ہو گئے, راز و نیاز میں مشغول ہو گئے. اور حج میں اگر یہ دیکھو کہ ہمارے دربار میں حاضری دو اور جہاں جہاں ہم کہیں وہاں حاضر ہو اور ہمارے محبوب بندوں کا طریقہ اختیار کرو پوری شہنشاہیت. اور اگر یہ دیکھو کہ جہاں محبوب کا جلوہ ہے عاشق وہاں پہنچتا ہے اور اس جلوے کو تلاش کرتا ہے, یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے, گھر کا طواف کرتا, یہ سب محبت کے مظاہر ہیں. حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. اب اس کے بعد یہ سنت لیکن ان میں سے دو عبادتوں میں شان ملوکیت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ ہی صلاۃ و زکات. صلاۃ کیا ہے؟ دربار کے حاضری باہر لگا جاؤ. اور زکات کیا ہے؟ لاؤ ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے حاضر کرو ہمارے بندے کے لیے. اور سوم محبت کی منزل اول کو ظاہر کرتا ہے. آدمی محبوب کی آدمی پہلے کھانا پینا چھوڑتا اور بیوی سے الگ ہوتا ہے, اور جب سودا اس پکتا ہے تو پھر آئندہ وہ محبوب کے نشانات قدم کو تلاش کرتا, اس کے آثار کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہی سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس سلاد اصل ہے زکات کا, صلات کی حیثیت، دربار کی حاضری کی ہے، زکات کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو اپنے دربار سے عنایت کیا ہے نکل کے لیے کچھ مساکین اہل حاجات میں بھی تقسیم کر دینا، اور صوم عشق کی ابتدائی مناظر کو یاد دلاتا ہے اور حج کی انتہائی مناظر کو، تو معنی یہ نکلے کہ صلات اور حج تو اصل ہیں اور زکات اور صوم اس کے تابع ہیں، اور یہ تو بھائی بزرگوں کی باتیں ہیں جو دیکھی اور سنی ہوئی ہیں، آج اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا درجہ کیسا ہے۔ دوسرا یہاں پر سوال یہ ہے، یہاں پر ایک سوال ہے کہ سارے ارکان اسلام شہادتین پر مبنی ہیں اور سب پر اسلام کی عمارت مبنی ہے، یہ کہتے ہیں اس کے جو آدمی اس کی تعارف ہے عمارت اسلام میں شہادتیں اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور باقی ارکان باقی اجزاء عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب کے مجموعے پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے، یعنی جب سب مجموعہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں بخاری شریف میں اس حدیث میں پہلے حج اور پھر صوم رمضان کو ذکر کیا گیا ہے، امام مسلم نے یہ حدیث چار طریقے سے نقل کی ہے، دوسرے اور تیسرے طریقے میں تو اسی طرح واقع ہوا، اور پہلے اور چوتھے طریقے میں پہلے صوم کو ذکر کیا گیا اس کے بعد حج کو۔ امام بخاری نے اپنی سامنے واپس سیدھا متن کو اسے نظر رکھ کر کتاب کی ترتیب اسی کے مطابق کی، اسی لیے وہ سوم کو حج کے بعد لائی، لیکن عام علماء حج کے بعد میں اور سوم کے پہلے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ صلات زکات سوم عبادات مفردہ اور حج عبادت مرکبہ، روایت کے صرف پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم ہی کو پہلے ذکر کیا، اول تو اس وجہ سے کہ صوم کی فرضیت حج کی فرضیت پر مشہور قول کے پیشے نظر مقدم ہے، سوم دو میں فرض ہوا اور حج پانچ یا چھ یا نو یا دس میں ان اقوال مشہور ہے، اور دوسری اس وجہ سے بھی کہ مسلم شریف میں وارد ہے جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو شاگرد نے یاد کرنے کے لیے دہرایا اور یہ کہہ دیا وصوم رمضان والحج، والحج وصوم رمضان، تیری عمر نے فرمایا لا وصیام رمضان والحج ہکذا سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریف میں جو واپس ہوا وہ روایت جزمانہ ہے بظاہر راوی نے تقریب تاخیر نہیں کری حرج نہیں سمجھا اور اس کو اس آدمی کے اعادے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس پر نقیر کرنے کا علم ہو پایا. استعمال میں حصہ فرمایا ممکن ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سامنے شخص نے جب حدیث کا اعادہ کیا تو ابن عمر نے یہ بتا دیا کہ اس نے دور کر سنی ہے تقدیر سوم الحج والعکس لیکن استعمال اللہ سبحانہ عالم سمجھ ابو امانہ کی روایت میں اس کا عکس واقع ہو گیا یعنی اس لیے ہے کہ سامنے نے پہلے سوم کو اور پھر حج کو ذکر کیا تو ابو امانہ نے اس پر نکیل کی نہ وہ کہتے ہیں تو اس سے پیش آئی جو تمہیں بہیر ہے ابو امانہ کی اس روایت کو مرجوع قرار دیا ہے ترجمہ تلباب کے مطابق اور اس سے اسلام کا قول ہونا زائد نہ اس سے نہیں آتا ہے. ترکیب ایمان کے مقصد پر محمول کیا جائے تو تکرار ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے. پہلے آ چکا ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری